عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه سیوم آبان 1389 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2009 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. ما صدای ما را از رادیوی ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان عزیزان ساکن شهر آهوس و اطراف شهر آهوس برنامه متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌های در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از تارنمای اینترنتی ایران اینفو داد دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما برنامه امروز رادیو البرز شامل موسیقی به روایت آقای محمود خوشنام در مورد آهنگای سرکار خانم سیما بینا، خبرها و گزارش‌های مربوط به آن و همچنین رئیس جمهور فرانسه در نشست سران ناتو تأکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی یک تهدید موشکی برای کشورهای اروپایی محسوب می شود و همچنین موارد نقض حقوق بشر در ایران. نشستی در دانشگاه کلن آلمان بود. سخنرانان در این نشست امکان ارسال پرونده نقض حقوق بشر ایران به پارلمان اروپا را بررسی کردند. و در پایان بخش برنامه امروز گفتار ادبی خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you. بسازم به این دل که دیوان سامان ندارد. زدار مول چه حاصل که این خست درمان ندارد. بی نصیبی ای دل ز وصل خوبان فتاده در دام بلا. خوش ستاده ای ای دل پریشان در آتش عشق و وفا. زیادم. و که فتنه هایت دیگر چون گل خزانی داده به باده، کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم، کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم. شهری و روستایی اگرچه از منبع فرهنگی واحدی تغذیه می کنند، ولی قالب محتوای آنها یکسان نیست، ساختارهای متفاوتی دارند. ترانه های شهری هر کدام ساخته و پرداخته ذهنیت انفرادی شاعر و آهنگساز مشخصی هستند، حالانکه ترانه های روستایی از ذهن جمعی روستاییان، از زمزمه های مشترک آنها شکل می گیرند. شهری ها بیشتر با فکر و فن سر و کار دارند و روستایی ها بیشتر با احساسات ساده و معمولی. از همین روی نیز آنچه که سبب فراگیری و ماندگاری این دو نوع ترانه می شود یکسان نیست. اگر سبب ماندگاری را در ترانه های شهری باید بیشتر در جنبه های هنری شعر و موسیقی، پیوند آن دو و نیز در محبوبیت و نوآوری مجریانش جستجو کرد، در ترانه های بومی عامل اصلی همان سادگی و تکرار در بیان است. این ترانه ها هرچه ساده تر باشند و دور از پیرایه های فنی و دستکاری های هنری، جاذبه و نیروی ماندگاری بیشتر پیدا می کنند. شاید به همین جهت نیز هست که موسیقی شناسان قومی با عرضه موسیقی بومی به صورت تنظیم شده چندان نظر مساعدی ندارند و جوهر زندگی بخش این ترانه ها را در مطلق سادگی آنها میبینند. البته الهام پذیری از این ترانه ها برای ساخت موسیقی نو مقوله دیگری است که بحث درباره آن فرصت دیگری میطلبد. به گفته سیما بینا، پژوهشگر و خواننده نام‌آور ترانه‌های بومی، همه این ترانه‌ها بالقوه و به خاطر سادگی‌هایشان ظرفیت ماندگار شدن دارند. تنها تفاوت ریتم و تکرار در پخش بعضی از آنها را به نظر ماندگارتر می‌سازد. از نظر من واقعاً تمام آهنگ‌های محلی می‌تونه ماندگار باشه با همون معنا، حتی چون تمام اینها به قدری ساده و طبیعی هست که خیلی راحت‌تر به دل میشینه. از نظر من اینطوریه. من الان شما اگر که بخواین از من بپرسین کدوم آهنگ محلی که خوندی ماندگار هست، من نمیتونم یکی رو انتخاب کنم. من میگم مثلا لیلا خانوم، میگم دختر خاله، میگم ای دل بنالوم، دلبر، بانو، عزیز، مجنون، نوایی. ولی دیگه این خود شما هستین که میتونین مثلا یکی رو انتخاب کنین که بیشتر به ذوقتون نزدیکه. این که یک آهنگی زودتر سر زبون ها میفته و به دل میشینه، احیانا سر زبون های مردم میفته، ریتم هست که کمک میکنه. میان ترانه های بیشمار بومی که سیما بینا خوانده، مجنون ترانه بیرجندی از زمره آنهاست که از زمان نخستین اجرا، یعنی از حدود 40 سال پیش، بر سر زبان ها افتاده و تاکنون در حافظه جامعه باقی مانده است. مجنونم کردی، از شهر خدا بیرونم کردی. Oh, boy. سیما بینا که کمابیش نزدیک به 50 سال در کار ترانه‌خوانی است، کار را از خردسالی با برنامه کودک رادیو آغاز کرده است. ترانه‌های ساده‌ای که می‌خواند کودکانه بود، ولی بزرگسالان را نیز نشاطی کودکانه می‌بخشید. آگاهی پدر از استعداد و قریحه سیما از یک سو و آشنایی او با داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه کودک سبب شده بود که پای سیما به رادیو باز شود. چند سالی بیش نگذشت که پیرنیا که در سال 1335 برنامه معروف گلها را نیز به راه انداخته بود و همیشه در اندیشه گسترش آن بود، از دل آن برنامه تازه‌ای را بیرون کشید با عنوان گلهای صحرایی، عنوانی که محتوای برنامه را نیز مشخص می‌کرد: اجرا و پخش ترانه‌های بومی با ارکستر بزرگ. سیما بینا نخستین و جوانترین خواننده‌ای بوده که برای اجرا در گلهای صحرایی برگزیده شده است. او تنها 16 سال داشته وقتی پیشنهاد این همکاری را دریافت کرده و یک پارچه شور و شوق ترانه بیرجندی مجنون را برای نخستین بار در برنامه گلهای صحرایی خوانده است. این ترانه زمانی بود که برنامه‌ای به اسم گلهای صحرایی در رادیو ایران تازه تدوین شد و قرار بود که من ترانه های محلی خودم رو تو این برنامه بخونم. بعد اون وقت انقدر به سر شوق اومده بودم که حتما ترانه هایی داشته باشم و عشق و علاقهی که من به خوندن این آهنگای محلی داشتم باعث شد و این جستجو و کنجکاوی من روی آهنگهای محلی باعث شد که پدرم که جای خود داره، ولی همه دوستان همشهری و بازوق ما هر کدوم اگر آهنگی قدیمی از شهر و روستای خودشون داشتن به من پیشنهاد میکردن که اگه میپسندم و دوست دارم در رادیو بخونم. به این طریق خودشونم راضی میشدن، خوشنود بودن از این بابت و هم منو توی کارم تشویق و همراهی میکردن. بعد یک روزی یادم میاد در فاصله ضبط برنامه‌ای در باغ رادیو ما قدم میزدیم، میدون ارک که پدرم بود، من بودم و دکتر معین افشار، همشهری خراسانی ما که اون موقع مدیر برنامه های کودکم بودن. در مورد موسیقی های محلی که گاهی با همون سادگی و قشنگی زیبایی خودش چقدر دلنشینه گفتگویی داشتیم. اون وقت در ادامه این گفتگوها بود که دکتر معین افشار یکی از این آهنگ قدیمی‌ها به خاطرش اومد، یا آهنگی که در نظر داشت تو ذهنش بود، سعی کرد به یاد بیاره. اون وقت بعد وقتی که زمزمه کرد اون همین آهنگ مجنون نبودم بود که بلا فاصله دیگه من این رو عاشق این آهنگ شدم و دو بیتی هاش هم انتخاب کردیم از روی دو بیتی های محلی. اون وقت هنرمنده برنامه گلها بودن که تنظیم میکردن این رو و من با ارکستر گلها در برنامه گلهای صحرایی برای اولین بار این رو خوندم و پخش شد. حدود تاریخ ها من خیلی خوب یادم نمیمونه، ولی یادم میاد که 16-17 سال بیشتر نداشتم، سالای 1339-40 اینا بود. اون کوه کمر گله داره یار، کدوم ماه جلوه روی تو داره، همون ماهی که ابر در اثر یار نشون از ظاهر قلب روی تو داره. مجنون نبودو مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی، مجنون نبودو مجنونم کردی از شهر خدا بیرونم کردی. سیما میگوید که فکر میکند داوود پیرنیا برنامه گلهای صحرایی را با توجه به امکان استفاده از صدای او برای پخش ترانه‌های بومی به وجود آورده است. کما این که در برنامه‌های اولیه گل‌های صحرایی فقط اجراهای او از این ترانه‌ها پخش می‌شده است تا بعد که دیگران نیز وارد گل شدند. دلبر یکی از اون آهنگا بود که اولو خوندم، دختر خاله همینطور، نمی‌دونم آی جون اینور بگردم، اینا که همشون خوندیم اینا رو. بعد اتفاقا خب حالا من چون صدا من بچه گونه بود یه ذره هنوز تازه در از برنامه کودک، حالا رو تشویق آقای پیرنیا یا علاقه و عشق خودم اینها رو بازم یعنی خوندن رو ادامه دادم، ولی خب از بس این آهنگ ها قشنگ بود گاهی میدادن هنرمنده بزرگ سال میخوندن، مثلا یه آذر، یه خانم آذر بود که یکی از آهنگای منو خوند که منم بچه بودم یه کمی هم بغض کردم، ولی بعد دیگه عادت کردم چون بعد از من همه هی خوندن آهنگامو. صدای گرم و گوشنواز سیما که سازگاری بسیار با موسیقی بومی نشان میداد رفته رفته شهرتی برای او فراهم آورد و گروه های موسیقی بومی و سنتی علاقه به همکاری با او پیدا کردند. در سالهای پایانی دهه 40 سیما به تالار رودکی، بزرگترین جایگاه جلوه موسیقی ایران، راه یافت و توانست ترانه‌های بومی به ویژه آنچرا که به خراسان زادگاه او تعلق داشت در تنظیم‌های نوآورانه تازه‌ای از فرامرز پایور و با همراهی ارکستر سازهای ملی به اجرا درآورد. اجراهای سیما بینا در تالار رودکی شمار دیگری از ترانه‌های بومی را در ذهن شهرنشینان ماندگار ساخت. مجموعه از کارهای محلیم رو استاد پایور پیشنهاد می‌کردن و تنظیم می‌کردن برای من، مدتی که یک مجموعه کاملی شد از کارهایی که محلی بود و ایشون علاقه نشون دادن که تنظیم کنن. عزیز بود، دلبر بود، لیلا خانوم بود، دیگه همین آهنگایی که چند تا شیرازی بود، خیلی مثلا سبزیار، باغچه سرا، اینا همه بود که آقای پایور تنظیم کرد. عزیز هم خیلی معروف شد. عزیز باشی به کنارم، دلش بهت بیقرارم، جون تو برمدارم، حالا برو از کنارم، حالا برو از اگرچه سیما بینا شماری از ترانه‌های بومی خودخوانده را از نظر ماندگاری یکسان می‌بیند، ولی با این همه گمان می‌کنیم هیچ کدام از آنها از این بابت به پای مجنون نمی‌رسد. مجنون را در این 40 سال دیگران نیز از زن و مرد خوانده‌اند. حتی چند سال پیش گذار مجنون به کنسرت یک گروه سازهای بادی آلمانی به نام شلزیک رسید که صدای مریم آخوندی، خواننده ایرانی مقیم آلمان، را در اجرای آن همراهی می‌کرد. I'm not afraid of the dark. و اما سیما بینا که از چند سال پیش در اروپا به سر می‌برد، در کنسرت‌های مختلفی که در شهرهای اروپا و آمریکا برگزار می‌کند، هیچگاه از مجنون غافل نمی‌ماند. تازه مجنون اگر هم در برنامه کنسرت‌ها منظور نشده باشد، مردم خود آن را در پایان کنسرت به عنوان ترانه اضافه بر برنامه طلب می‌کنند و در خواندن آن با سیما همراه می‌شوند. از سال 1994 که توی این تورنه‌های کنسرت بودم، هر کجا کنسرتی اجرا کردم، آهنگ تکراری آخر برنامه رو که درخواست مردم بود، ترانه مجنون بود. مجنون بود که واقعا با فریاد و احساس پرشور همه این عزیزان هموطنمون توی سالن، اون وقت در حالی که از شوق واقعا کف می‌زدن و از فرط احساس عشق می‌ریختن، با من هم صدا می‌شدن. وطن من تو رو میخواد، تو با مردمون خوبه، جنگل سبز شماله، ساحله ساحل جنوبه، توی ماسته‌های دریا و غروبای قشنگ و توی رقصای محلی از ملای نکنم. همه یه افسان خواهی که تو ذهنم میده نشه، راست من رستم دستان هنوزم سبا از چایی اونه تازه لبی که به خند بازه. همه یه دنیا میدونم میدونی اون نبازه، بطن من تو رو میخوام، تو با مردمون خوبه، جنگل سبز شماله، ساحل داغ جنوبه. بازی های قدیمی کفزده با اهل فامیل، روی اون بوخای کاگل همه یه کبوتراز و عاشقای سر زیلا و چه باق خاطرات و گل سرخا سبز و برد رنگ پرچمه شنگم. ای وطن من تو رو میخوام، تو با مردم یهنگه، ای وطن من تو رو میخوام، تو با مردمون خوبه، جنگل سبز شماله، ساحل داغ جنوبه. ای وطن من تو رو میخوام، تو و مردمون خوبت، جنگل سبز شمالت، ساحل داغ جنوبت، گل سرخ و سبز و برف رنگ پرچم قشنگت. ای وطن من تو رو میخوام، تو و مردم رنگت.

شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز. همونطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن است. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو یک بار دیگه به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از تارنمای اینترنتی ایرانینفو.دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. در ضمن شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. قبل از اینکه به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان بپردازم، توجه شما را به دو اطلاعیه جلب می‌کنم. شب باشکوه یلدا در شهر آهوس، روز سه‌شنبه 21 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل کتابخانه حسله. ویژه برنامه شب یلدا گفتاری در مورد یلدا خواهد بود، فیلم مستند شاد، موزیک دی جی، رقص، نمایشگاه کتاب که البته حراج کتاب هست و برنامه‌های متنوع دیگر. ورودی رایگان هست. تمام هموطنان و شهروندان شهر آهوس میتونن در شب یلدا شرکت بکنن. شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر 27582212، برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز. اما قابل توجه هموطنان گرامی در شهر آهوس هست که حراج وسایل نو، فرش، ارک برای جوانان، نوجوانان، گیتار، میز کامپیوتر، وسایل آشپزخانه، دکور، پرده، تابلو، گلدان، لباس، کفش و غیره و همچنین وسایل دست دوم به قیمت ارزان به فروش میرسد. شما می توانید روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر و همچنین روزهای شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر شما میتونید با شماره تلفن 60 73 77 99، شما میتونید با شماره تلفنی که اعلام کردم، یک بار دیگه تکرار میکنم، 60 73 77 99، شما میتونید بعد از ساعت 4 بعد از ظهر با شماره تلفنی که اعلام کردم که مربوط میشه به شماره تلفن خانم فیروزه میتونید تماس بگیرید. نخست میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. رئیس جمهور فرانسه در نشست سران ناتو تأکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی یک تهدید موشکی برای کشورهای اروپایی محسوب میشود. موارد نقض حقوق بشر در ایران نشستی در دانشگاه کلن آلمان بود که سخنرانان در این نشست امکان ارسال پرونده نقض حقوق بشر ایران به پارلمان اروپا را بررسی کردند. سازمان ملل متحد بار دیگر جمهوری اسلامی را به خاطر نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرد و همچنین آمریکا از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. هند کاردار جمهوری اسلامی را در اعتراض به سخنان خامنه‌ای احضار کرد. جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات برای یک روزنامه‌نگار ایرانی در زندان. خوشبختانه 49 پناهجوی متأثر ایرانی در یونان موفق به دریافت اقامت در این کشور شدند. اعتصاب قضا، حکم اعدام، ممنوعیت ملاقات همچنان در زندان اوین ادامه دارد. میپردازم به خبرهای در مورد ایران. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، از لیسبون کشور پرتغال نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که رژیم تهران یک تهدید موشکی برای کشورهای اروپایی محسوب میشود. رئیس جمهور فرانسه که در نشست سران ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال سخنرانی می‌کرد گفت گرچه در بیانیه ناتو در مورد طرح سیر موشکی نامی از حکومت‌های تهدید کننده برده نشده، اما کاملا مشخص است که تهدید موشکی کنونی از سوی رژیم تهران است. دبیر کل ناتو پیشتر گفته بود این سازمان نیازی به نام بردن از حکومت‌هایی که طرح سیر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده است ندارد. وی این سخنان را پس از درخواست دولت ترکیه بیان کرد. اما رئیس جمهور فرانسه در نشست ناتو صراحتاً نام رژیم تهران را برد و گفت این رژیم یک تهدید موشکی برای اروپا به شمار می رود. ناتو باید برای انجام عملیات نظامی فرامرزی آماده باشد. دبیر کل ناتو در مصاحبه تصریح کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باید آماده انجام عملیات نظامی جدید در خارج از مرزهای خود باشد. آقای آناس فوق آسموسن دبیر کل ناتو در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف تصریح کرد که اعضای ناتو باید تمایل و توانایی این را داشته باشند تا از قدرت نظامی خود برای مقابله با تهدیدهای همچون تروریسم و حملات موشکی فراتر از مرزهای خود استفاده کنند. این مصاحبه قاسموسن با روزنامه دیلی تلگراف در حالی انجام شد که اعضای ناتو از نشست دو روزه خود را در لیسبون پرتغال آغاز کردند. تقریبا پس از حضور یک دهه ناتو در افغانستان، برخی از اعضای ناتو پیشنهاد کردند که این سازمان باید بر دفاع از کشورهای عضو ناتو متمرکز شود. این در حالی است که انگلیس و آمریکا معتقدند که ناتو برای مقابله با تهدیدهای امنیتی فراتر از مرزهای خود نیز آماده شوند. آقای قاسموسن از این دیدگاه از آمریکا و انگلیس حمایت کرد و از اعضای ناتو خواست تا این موضوع را بپذیرند که باید با تهدیدهای امنیتی قرن جدید مقابله جدی شود. آقای قاسموسن در گفتگوی خود با دیلی تلگراف گفت که هدف اصلی ما دفاع از قلمروی کشورهای عضو ناتو است، اما ما باید این موضوع رو درک کنیم که در دنیای مدرن ما باید فراتر از مرزهایمان عمل کنیم. پس از جنگ سرد ما با شمار زیادی از تهدیدهای جدی و جدید روبرو بودیم که تروریسم یکی از آنهاست. نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یعنی همون ناتو در پرتغال روز جمعه آغاز شد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است رهبران ناتو با ایجاد سیستم دفاع موشکی برای محافظت از کشورهای عضو این پیمان در اروپا و همچنین آمریکای شمالی موافقت کردند. باراک اوباما در این باره گفته است من خوشوقتم که اعلام کنم برای نخستین بار ما بر سر توسعه سیستم دفاع موشکی توافق کردیم که به اندازه کافی قدرتمند است و میتواند قلمروی کشورهای عضو ناتو و همینطور ایالات متحده آمریکا را پوشش دهد. بنا به گزارش رویترز آمریکا سیستم دفاع موشکی متعلق به خود را دارد و مرتبط کردن سیستم موشکی در اروپا با این سیستم 280 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. باراک اوباما همچنین گفت این سیستم به همه متحدان نقش می‌دهد و به تهدیدهای دوران ما پاسخ خواهد گفت. رهبران ناتو روز گذشته به هنگام حضور رئیس جمهور روسیه در این نشست از مسکو برای پیوستن به این سیستم دعوت به عمل آوردند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که روز گذشته با رئیس جمهور روسیه درباره همکاری در این باره گفتگو کرده است و باراک اوباما که در بین دو نشست رهبران ناتو صحبت میکرد همچنین گفت که نشست روز شنبه به مسئله افغانستان خواهد پرداخت. دبیرکل ناتو نیز روز جمعه بر واگذاری مسئولیت تأمین امنیت در افغانستان به نیروهای افغان بر اساس برنامه ناتو تاکید کرده است. این در حالی است که برخی از اعضای ناتو و مقامات وزارت دفاع آمریکا در خصوص واگذاری مسئولیت تأمین به نیروی افغان تا سال 2014 به دلیل ضعف دولت افغانستان و تهدید طالبان ابراز تردید کرده بودند. آناس فوقاسموسن دبیرکل ناتو تأکید کرد که چنین هدفی واقع بینانه است و نیروهای ائتلاف باید تمرکز را بر آموزش نیروهای افغان قرار بدن. مقامات دولت نیجریه میگویند 130 کیلوگرم هروئین در نیجریه کشف شد که از ایران به این کشور ارسال شده است. مقامات نیجریه گفتند که 130 کیلوگرم هروئین در داخل محموله از قطعات خودرو که از ایران ارسال شده بود کشف و ضبط شد. سازمان مواد مخدر نیجریه به خبرگزاری ها گفته است منابع خارجی از 4 ماه پیش به این کشور اطلاع داده بودند که این مأموره عازم شهر لاگوس پرجمعیت‌ترین شهر نیجریه خواهد شد. سخنگوی این سازمان به خبرگزاری رویترز گفت که پس از ورود این مأموره قطعات یکی از موتورهای ارسالی باز و در داخل آن 130 کیلوگرم هروئین به ارزش تقریبا 10 میلیون دلار کشف شد. وی گفت این مأموره از ایران می آمد و ما 3 نفر نیجریه‌ای را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردیم. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این ماجرا واکنشی نشان نداده است. این خبر در حالی منتشر می شود که نیجریه هفته پیش گزارشی از کشف یک مأموره بزرگ سلاح از ایران به شورای امنیت داد. مأموران امنیتی نیجریه ماه گذشته در جریان بازرسی مأمورهای کشتی تجاری 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را در شهر لاگوس در نیجریه کشف کردند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از این ماجرا عازم نیجریه شد و آن را یک سو تفاهم خواند. تهران گفت که این سلاح‌ها عازم یک کشور آفریقایی بوده است. برخی رسانه‌ها مقصد این مأموره را گامبیا دانستند، اما در نیجریه این نگرانی به وجود آمد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است در صدد حمایت نظامی از برخی شورشیان و یا گروه‌های شیعه باشند. انتشار گزارش‌های جدید درباره کشف مأموره هروئین ممکن است تنش جدید در روابط نیجریه و ایران ایجاد بکند. مسئول اداره گمرک بندر آپاپا نیز به روزنامه نیجریه گفت مبدأ این مأموره ایران و آخرین مقصد آن نیجریه بوده است. وی گفت کسی نمی‌تواند بگوید که لاگوس در مسیر ترانزیت این کانتینر بوده است. هند کاردار ایران را در اعتراض به سخنان آیت الله خامنه ای احضار کرد. در واکنش به پیام آیت الله خامنه ای که به مناسبت ایام حج صادر شده بود، هند روز جمعه با احضار کاردار ایران اعلام کرد اظهارات رهبر جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلی این کشور است. بنا به گزارش روزنامه هندو و وزارت خارجه هندوستان با احضار رضا علایی کاردار جمهوری اسلامی ضمن ابراز ناخرسندی عمیق خود از اظهارات آیت الله خامنه ای این گفته ها را دخالت در تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور دانسته است. آیت الله خامنه ای در پیام حج امسال خود گفته بود هیچ معروفی برتر از نجات ملت ها از چنگال قدرت های اهریمنی استکبار و هیچ منکری زشتر از وابستگی و خدمت به مستکبران نیست. امروز کمک به ملت فلسطین و معاصر شوندگان غزه، همدردی و همراهی با ملت های افغانستان، پاکستان، عراق و کشمیر، مجاهدت و مقاومت در برابر تعدی آمریکا و رژیم صهیونیستی پاسداری از اتحاد مسلمانان وظایف بزرگی است که متوجه خواص امت است. بنا به گزارش رسانه‌های هندی، وزیر خارجه هند روز جمعه کاردار ایران را به دفتر خود فرا خواند و شخصاً مراتب اعتراض دهلی نو را به اطلاع رضا علایی رساند است. از سوی دیگر، در حالی که هند به طور معمول به قطعنامه‌ای که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم می‌شود رأی منفی می‌دهد، روز پنجشنبه گذشته این کشور به قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تنظیم شده بود رأی ممتنع داد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با 80 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرد که دهلی نو در این مورد پس از بررسی‌های لازم رأی داده است. روزنامه هندو همچنین نوشته است که از ماه ژوئیه امسال ایران 3 بار به کشمیر اشاره کرده و آن را به وضعیت مسلمانان افغانستان و غزه ربط داده است. هند و پاکستان هر دو کشمیر را جزئی از خاک خود می دانند و این منطقه محل نزاع طولانی دو کشور بوده است. همکنون بخشی از کشمیر در خاک هند و بخشی از آن قلمروی پاکستان قرار دارد. تصویب پیمان کنترل تسلیحات اتمی بین آمریکا و روسیه که به پیمان استارت جدید معروف شده است، یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کاخ سفید است. اگر این قرارداد مهم کنترل تسلیحات اتمی که روزنامه نیویورک تایمز جمهوری اسلامی ایران را نیز در چارچوب آن آورده است، در دوران کنگره آمریکا، یعنی تا پیش از شروع دوره جدید کنگره در سوم ماه ژانویه آینده به تصویب نرسد، کاخ سفید نگران است که آیا می تواند 2/3 رأی را لازم یا 67 رأی را برای تصویب آن در دوره جدید کنگره داشته باشد یا نه. نیویورک تایمز می نویسد پرزیدنت اوباما برای رأی گیری درباره تصویب این پیمان فشار می آورد و می گوید عدم تصویب این پیمان روابط آمریکا با روسیه و همچنین ائتلاف بین المللی را در مخالفت با برنامه اتمی ایران در معرض خطر قرار می دهد. اوباما همچنین پیمان جدید کنترل تسلیحات اتمی بین آمریکا و روسیه را یک امر ضروری برای امنیت ملی آمریکا به شمار می آورد و می گوید هیچ مسئله مهمتر از تصویب این پیمان در دوران کنگره جدید وجود ندارد. مجله اشپیگل چاپ آلمان در مقاله با عنوان خطرات روزنامه نگار بودن در ایران می نویسد که ده ها روزنامه نگار در زندان های ایران به سر می برن. رژیم رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد در برابر انتقادهای بسیار پرخاشگرانه عمل می کند و این عمل به طور فزاینده‌ای روزنامه‌نگاران خارجی را نیز در بر می‌گیرد. اشپیگل می‌نویسد که نیروهای امنیتی رژیم هفته هاست که هر حرکت روزنامه‌نگاران را دنبال می کنند. همکاران یک روزنامه‌نگار 34 ساله ایرانی می گویند همین هفته گذشته بود که مأموران رژیم به او تلفن کرده بودند. پیغامشان چه بود؟ یا این برنامه را کنار بگذار یا بازداشت خواهی شد. اشپیگل می نویسد وی اکنون یک فرد آزاد است، اما معلوم نیست که این آزادی تا چه مدت دیگر طول بکشد. و روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله سخن از کم شدن کتابخانی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئله‌ای که مقامات و همچنین روحانیون نیز درباره آن هشدار دادند. ایران طی 30 سال گذشته بر مسئله سواد آموزی سرمایه گذاری کرده است، اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند که ایرانی ها علاقه چندانی به کتابخانه ندارند و هرچند که فروش بسیاری از رمان‌های خارجی در ایران زیاد است، اما گفته می‌شود که فرهنگ کتابخانی هنوز آنطوری که باید در ایران جا بیفته جا نیفتاده است. و وبسایت اینترنتی بنیاد گلشیری و زنده‌یاد احمد شاملو در ایران فیلتر شد. وبسایت بنیاد هوشنگ گلشیری و وبسایت رسمی احمد شاملو، نویسنده و شاعر ایرانی، مسدود شد. یکی از نزدیکان هوشنگ گلشیری به بی بی سی فارسی گفت که دسترسی به سایت بنیاد گلشیری که اداره آن را فرزانه طاهری همسر آقای گلشیری بر عهده دارد، در داخل ایران از روز پنجشنبه 27 آبان ماه مقدور نبوده است. خبرهایی از ایران همچنین از فیلتر شدن سایت رسمی احمد شاملو از روز 22 آبان 89 حکایت دارد. وبسایت بنیاد گلشیری علاوه بر زندگی نامه، کتاب شناسی و مجموعی از دست نوشته ها و کلیپ های صوتی و تصویری مربوط به آقای گلشیری، اخبار مربوط به فعالیت های این بنیاد را نیز منتشر می کند. این وبسایت بیشتر محلی برای نگهداری آثار مربوط به هوشنگ گلشیری است و معمولاً چند ماه یک بار با خبرهای مربوط به جایزه گلشیری به روز می شود. بنیاد گلشیری پس از درگذشت هوشنگ گلشیری در خرداد ماه 1379 به همت همسرش و تنی چند از دوستان و دوستداران نویسنده گلشیری شکل گرفت. این جایزه هر سال به آثار برتر در حوزه‌های مختلف ادبیات داستانی جایزه می‌دهد و تاکنون 10 دوره آن برگزار شده است. این جایزه یکی از معتبرترین جایزه‌های ادبی و مستقل ایرانی است. و آخرین خبر این ساعت رادیو البرز، میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت در ایران در آستانه ماه آذر در پیامی کتبی خطاب به دانشجویان ضمن اشاره به وجود محدودیت‌ها برای دیدار رو در رو با دانشجویان، آنها را دیدبان بیدار مخاطرات جامعه ایران خواند. میرحسین موسوی در این پیام با اشاره به گفته وی سیاست‌های من درآوردی و فساد عمیق که اقتصاد ایران را بیمار کرده است چنین ادامه می‌دهد. امروز به واسطه بکارگیری شیوه غلط خریدن، فرصت‌های زودگذر از طریق ایجاد بحران‌های پیاپی، هزینه‌های سنگینی بر مردم ما تحمیل می‌شود و دولتمندان نیز به صراحت از بیمناکی خود نسبت به واکنش‌های مردم و خطر سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان خارجی و مخالفان داخلی سخن می‌گویند. این رهبر مخالف دولت در جای دیگر از پیام خود و با اشاره به شرایط اختناق و سرکوب حاکم بر جامعه کنونی ایران در پاسخ به پرسش همراهان جنبش سبز که چه باید کرد میگوید باید مسئول خرد جمعی باشد و همه همراهان راه سبز امید باید راهکار ارائه دهند. موسوی می‌افزاید آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است و باید آگاهی به دایره کسانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند بالا بردن توانمندی در تحلیل آنچه پیرامون ما در جریان است گسترش یابد که آگاهی مردم یکی از مهمترین راهکارها در شرایط موجود است. میرحسین موسوی در این پیام ضمن تجلیل از یاد مبارزان در بند، هم از زن و مرد به ویژه دانشجویان در بند تأکید می کند که رسیدگی به خانواده های آنها و خانواده های آسیب دیده از جمله وظایف همه ما می باشد. این رهبر مخالف دولت از 3 میلیون دانشجوی آگاه کشور با عنوان بزرگترین سرمایه جنبش سبز یاد می کند، جنبشی که همراهان آن به گفته میرحسین موسوی بیشمارن و هر یک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند و نشان دادند که در راه نیل به جامعه عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند. Put it on. میازون خونه عشق خونه عشق خونه عشق به همیشه پر رمزه پر رمزه همه ای سال میازه تو تراوت با حقیقت خون گرفته با محبت کرده آدم خونه عشق خونه عشق خونه عشق بهشته پر رمزه پر رازه همه ای سال میازه خونه عشق خونه عشق خونه عشق بهشته پر رمزه پر رازه همه ای سال میازه می‌پردازم به گزارش‌های رادیویی این ساعت رادیو البرز که 3 گزارش داریم، 2 گزارش از رادیو فرانسه و 1 گزارش از رادیو آلمان. در رابطه با خبرها که عنوان کردم، 49 پناهجوی ایرانی متأسن در یونان پاسخ مثبت گرفتن و بهشون تبریک میگیم و گزارش نخست که در این مورد هست تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این گزارش جلب میکنم از رادیو فرانسه. و دولت یونان به 44 تن از پناهجویان ایرانی که در آتن دست به اعتصاب زده بودند حق پناهندگی اعطا کرد. این پناهجویان از نیمه دوم ماه اکتبر تا روز آخر دست به اعتصاب قضا زده بودند و 8 تن از آنان از جمله یک بانوی روزنامه‌نگار روزهای متمادی لب‌های خود را دوخته بودند. یک حزب یونانی به نام اتحاد علیه نژادپرستی و تهدید فاشیسم که از اقدام این ایرانیان پناهجو پشتیبانی می‌کرده از تصمیم دولت یونان بسیار بسیار استقبال نمود. خانم سیما مرشاک، چه فرقی کشور یونان با سایر کشورهای اتحادیه اروپا داره در خصوص حقوق پناهندگان؟ با سلام به همیهنان عزیزم و اونهایی که صدای منو میشنوند، همه اونایی که در کارهای حقوق بشری و پناهندگی فعالیت دارن میدونن در سالهای اخیر کشور یونان همواره در مورد پناهجویان بدرفتاری کرده و با کشورهایی مثل عراق و ترکیه خصوصا در اطراف بوده، در اطراف ایران بوده و عموما در مورد پناهندگان یک مقدار مورد سرزنش کشورهای دیگه و سازمان جهانی حقوق بشر قرار گرفته و چندین بار به وسیله امنستی انترنشنال مورد سرزنش و محکومیت قرار گرفته و این در واقع به دو بخش مربوط میشه. یکی سیاست‌های داخلی کشور یونان در مورد پناهندگان به صورت عام و علل خصوص به خاطر ضوابط‌های خود کشور یونان با دولت ایران داره. آیا تعداد پناهجویان ایرانی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده؟ 100% و این رو هم ما میتونیم به دو دیده، به دو بخش تقسیم کنیم. بخش اول که کسانی هستن که به وسیله دستگاه‌های امنیتی بعد از این انتخابات تقلبی مهندسی شده از قبل هستش که دستگاه امنیتی تمام اقلیت‌های مذهبی، فعالان سیاسی و فعالانی که کارشون اطلاع رسانی به مردم بوده رو در تحت تعقیب قرار گذاشته و خطر جانشون رو بهشون و شکنجه‌های زندان و اینا رو بهشون عرضه کرده. موج دوم دیگه‌ای که هست که ما در سطح عام مردم جامعه بهشون نگاه می‌کنیم و داریم می‌بینیم که هر روز بیشتر بیشتر میشه و بیشتر میشه، می‌تونیم بگیم که ناشی از ناامیدی از چشم‌انداز حقوق اجتماعی و مدنی مردم ایران میبخشه و اینکه به خاطر سکوت جنبش و خستگی اجتماعی که به مردم این ناامیدی رو داده که این دولت امکان داره چندی سال دیگه هم بمونه و هیچ خبری هم نشه. این یکی از چیزاییه که من توی ذهنم الان میبینم. اعطای پناهندگی به 44 تن پناهجوی ایرانی، درسته که خب مسائل تکنیکی داشته که شما اشاره فرمودین در خصوص یونان که یک مقدار عقب بوده نسبت به سایر کشورهای غرب اروپا، ولی آیا حاوی پیامی است برای جمهوری اسلامی؟ 100%. اگر که گوش شنوا داشته باشند که همیشه این رو در نظر نمیگیرند و خودشون درست برعکس فکر میکنن که ایران یک بهشت پر از دموکراسی است برای مردم، درخواست پناهندگی این 44 تن نشانگر جب و شرایط خفقان آور داخل کشور ایران هستش که دانشان و فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی یا جوانان که مورد تعقیب قرار گرفتن به خاطر حسابات شرکت کردن، اعتصابات خیابانی که فقط راهپیمایی کردن، این نشون میده که چطوری این خطر درخواست پناهندگی در کشور یونان خصوصا که میدونن که چه خطری داره و روابط این کشور رو از روابط این کشور با ایران با خبر هستند و این نشون میده که چقدر اینها تا کجا به خودشون ناامیدانه خشونت وارد کردن و اون کاری که همیشه از نظر ارگانهای حقوق بشری محکومه، یعنی اعتصاب قضا، حتی دهان دوختن و این کارهای خشونت آمیز و به عنوان آخرین سرمایه‌ای که در دست دارن که جونشون هستش و بازی کردن با جونشون تا دولت‌های جهانی رو آگاه‌تر کنن و بگن که ما نمی‌خوایم در اون کشوری باشیم که موقعیت وخیم حقوق بشری در این پراتیک مده هستش و به خاطر این بود که قبول کردن پناهندگی از طرف کشور یونان که با فشار کشور ایتالیا، همونطور که میدونیم کشور ایتالیا قبول کرد که بپذیره تعداد از اونها رو، این یک پیغامیه، یک پیامی حداقل به گوش ناشنوا ولی جهانی که دارن این موضوع رو دنبال میکنن و بهش اهمیت میدن. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که خانم سیما مرشاک دبیر انجمن صدا هستند که در زمینه حقوق پناهندگی در فرانسه و اروپا فعالیت میکنند. بپردازم به گزارشی در مورد نشست سران ناتو در کشور پرتغال. به گزارشی از رادیو فرانسه توجه بفرمایید. در چارچوب اجلاس سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در لیسبون پایتخت پرتغال برگزار می شود، امروز برای نخستین بار پس از جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 دیمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور در اجلاس ناتو حاضر خواهد شد. آقای سعید شروینی، شما تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان هستید. آیا با وجود حضور دیمیتری مدودف در این اجلاس میتوان از نوعی نشست آشتی و چرخش اساسی در مناسبات ناتو با روسیه یاد کرد؟ از لحاظ رهبر شاید فراتر از اینه. یعنی اصولا این اجلاس لیسبون که تشکیل شده خب برای تدوین استراتژی نوین ناتوه و اینی که خب ظرف این ده سالی که از تدوین اون استراتژی قبلی میگذره یه سری مسائل جدید پیش اومده، تهدیدهای جدید پیش اومده که خب باید نرو بررسی کنن. و از جمله یکی از مسائلی هم که در این اجلاس مطرحه نوع نگاه همکاری با روسیه است، اینی که بالاخره با روسیه باید چه کرد، چه جا روسیه در امنیت اروپا و کل جهان، آیا باید ادغامش کرد، چقدر در مورد مسائل مربوط به این سیستم دفاع ضد موشکی میشه باهاش همکاری کرد. ظرف این یک سال اخیر هم با تحولاتی که هم از طریق نوع بهتر نگاه آمریکایی نسبت به روسیه پیش اومده، سیاستی که به آقای اوباما پیش برده و همچنین در روسیه هم اتفاقاتی که اتفاق افتاده، نیازه که بیش از پیش تاکید دارن میکنن که به غرب نیاز دارن به لحاظ تکنولوژیک و همچنین برخی تهدیدها را مشترک میبینن. یعنی روسیه هیچ علاقه ای نداره که ناتو در افغانستان شکست بخوره، در مورد مسائل مربوط به تروریسم و مثلا راهزنی های دریایی این حرفا هم فکر میکنن که مسائل مشترکی دارن. همه اینها به نوعی این اجلاس امروز رو یه مقدار زمینه سازی کرده. با همه این احوال روسیه با این نگاه شرکت کرده در این اجلاس که صرفا ببینه که ناتو چه میگه و بیشتر برای صحبت تا اینه که یک چرخش اساسی در مناسبت طرف پیش بیاد. آقای شروینی، در همین زمینه امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با یک روزنامه لهستانی متذکر شد که به هیچ وجه به نفع روسیه نیست که برای غرب و کشورهای همسایه خود تهدیدی به حساب بیاد، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی. نظرتون در ارتباط با اظهارات آقای اوباما چیه؟ میشه گفت که این صحبت آقای اوباما به نوعی آرامش خاطر دادن به کشورهای اروپای شرقیه. یعنی میدونیم که همین نزدیکی نسبی که پیش اومده بین ناتو و روسیه آنچنان بابطه به کشورهای اروپای شرقی که اصلا به خاطر همون تهدیدی که از طرف روسیه بعد از پایان جنگ سرد حس میکردن بیش از پیش تلاش داشتن که هرچی سریع در ناتو عضو بشن، امروز میبینن که همین سازمانی که قرار دفاع بکنه ازشون داره میره که با خود اون روسیه، اون دشمن فرضی قدیمی، همکاری بیشتری بکنه. نگرانن و طبیعیه که به خصوص کشورهای غرب اروپا، کشورهای قدیمی اروپا اینها و به علاوه آقای اوباما یه مقدار تسلی خاطر بدن که نه، آنچنان روسیه خطری نیست و ما نیاز داریم به همکاریش این صحبتات. ضمن اینکه خب یکی از مخاطبای دیگه پیام آقای اوباما هم خود داخل آمریکا است، یعنی با توجه به قدرتگیری بیشتر جمهوری خواه در آمریکا بیش از پیش این سوال باز مطرح شده که این اظهاراتی که آقای اوباما میکنه، تلاشی که آمریکا میکنه برای نزدیکی به روسیه، آیا دوام خواهد داشت یا نه. ما شاهد یه چرخشی هستیم، همین روزا شاهد اینیم که کنگره اصولا با تردید مواجه این مسئله که با توجه به رأی بالای جمهوری خواه بره اون قرارداد استارت تو آمریکا و روسیه رو برای خلع سلاح اتمی امضا بکنه اصلا. یعنی همه اینها دچار باز ابهام شده. این صحبت آقای اوباما رو باید هم رو به کشور اروپای شرقی دید و هم رو به مخاطبان داخلی خودش. آقای شروینی، از یک سو با وجود امکان همکاری مشترک و نزدیکی بیشتر میان ناتو و روسیه که خود زمانی به هر حال دلیل وجود ناتو به حساب می اومد، و سوی دیگه اینکه بیش از 70% بودجه نظامی ناتو رو آمریکا پرداخت میکنه، مشروعیت وجود چنین سازمانی زیر سوال نمیره به نظر شما؟ سوالی که خب به هر صورت ظرف این 20 سال بعد از پایان جنگ سرد همیشه مطرح بوده. در سال 1999 خب مسئله امنیت راه‌های انرژی، مسئله ایجاد ثبات در حتی خارج از قلمرو کشورهای عضو مطرح شد، که همونطور که می‌دونید مسئله کوسوو رو ناتو برای اولین بار خارج از قلمروش وارد عمل شد و اون موقع تو اون استراتژی قبلی که سال 1992 تطبیق کردن متأثر از همین وضعیت به ناتو اجازه دادن که بره به خارج از قلمروش هم وارد عمل بشه. امروز تو افغانستان هم برای همین اساس داره میجنگه. ظرف این سالها تونستن براش از جمله تو همین اجلاس لیسبون که میخوام تدوین بکنن استراتژی جدید یک سری وظایف جدید براش پیدا بکنن، از جمله اینی که ما تروریسم بعد از 2001 پیش از پیش روش رو هستیم، جنگ سایبری هست، این که در عرصه سایبر هم به اصطلاح کل این کشورهای ناتو مناطق حساسشون چیز استراتژیکشون میتونه آماج حمله های سایبری که قرار بگیره، و همچنین مسائلی مثل اینی که تجربه افغانستان نشون داد که صرفا اقدام بعد از واقعه نمیتونه به نتیجه برسه، حتی ممکنه به شکست هم بخوره و باید رفت به طرف مدیریت بحران قبل از اینکه تبدیل به بحران بشه. با همه این حرفا همونطور که گفته شد کماکان روسا که مثلا امروز قراره بیان و بیشتر با این داتا همکاری بکنن همچنان معتقدن که این ارگانی مربوط به دوران جنگ سرد، علی رغم تلاشیان که میشه که این نهاد تبدیل بشه به یک نهاد سیاسی برای مهار بحران ها. ولی خب از اون ور کشورهای ناتو هم عنوان میکنن که ما داریم میبینیم که بیش از پیش ناتو رو در همکاری با سازمان ملل، با اتحادیه اروپا، با حتی سازمان های مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار بدیم که یک شبکه جهانی برای تنظیم و مهار بحران‌ها به وجود بیاریم و آنچنان مؤلفه نظامی در ناتو عمده نباشه. با تشکر از توضیحات سعید شروینی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، در چارچوب اجلاس سران کشور. موارد نقض حقوق بشر در ایران، نشستی در دانشگاه کلن آلمان بود. سخنرانان در این نشست امکان ارسال پرونده نقض حقوق بشر ایران به پارلمان اروپا را بررسی کردند. توجه شما را به گزارشی از رادیو دویچه وله جلب می‌کنم. چه راه‌های عملی برای محاکمه عوامل نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد؟ این سوالات موضوعات میزگرد شب گذشته 28 آبان 1389 در دانشکده فلسفه دانشگاه شهر کلن آلمان بود. در این برنامه مهران براتی، جامعه شناس، پیام اخوان، حقوقدان و مارتی شاکه، عضو پارلمان اروپا، سخنرانی کردند. در ابتدای برنامه پیام اخوان، حقوقدان ساکن کشور کانادا، از تهیه پرونده نقض حقوق بشر در ایران و فرستادن آن به پارلمان اروپا صحبت کرد. در همین زمینه مهران براتی، یکی از سخنرانان، درباره موضوعات این نشست به دویچه وله میگوید: موضوع این گفتگوی امشب هلوهوش سه مسئله میگرده. اول اینکه این مفهوم جنایت علیه بشریت که در اساسنامه دادگاه جنایی سازمان ملل که مرکز در لاهه هست، به خصوص بند 7 اون اساسنامه‌ای که در روم تصویب شده، بندی که مربوط به جنایت علیه بشریت میشه چیه و آیا جنایت علیه بشریت با تعاریفی که اونجا انجام گرفته شامل حال جنایاتی که در ایران به دلایل سیاسی، به دلایل قومی، مذهبی و غیر انجام میگیره شامل حال اون هم میشه یا نه؟ دوم اینکه اگر این طور هست چه سازکارهای بین المللی وجود داره، چه امکاناتی از نظر حقوقی در سطح بین المللی وجود داره که این جنایاتی که در ایران انجام میگیره از طرف دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره و جامعه بین‌المللی چه وظایفی برای حمایت از زندگی و حقوق شهروندان ایرانی برای تأمین حقوق بشر در ایران دارند. مهران براتی درباره راهکارهای حقوقی برای محاکمه عوامل نقض حقوق بشر در ایران چنین میگوید: یکی از امکاناتش این هست که از نظام حقوقی بین المللی کشورهای اروپایی استفاده بشه. کشورهای اروپایی قوانین جزایی خودشون رو با قوانین بین المللی جزایی تطبیق دادن، یعنی یک جنایتکاری که در ایران کسی رو شکنجه کرده، کسی رو اعدام کرده، یا کسی رو مفقود الاثر کرده، چنانچه اون فرد به نام شناخته شده باشه، چنانچه سندیتی در مورد دخالت اون آدم در این مورد وجود داشته باشه، شهروندان ایرانی میتونن به دادستان آلمان اینجا شکایت بکنن، چنانچه این فرد پاش به آلمان رسید دستگیر بشه و دادگاه در اینجا علیه اون آدم تشکیل بشه. اما جامعه بهایان آلمان یکی از برگزار کنندگان برنامه شب گذشته در دانشکده فلسفه شهر کلن بود. روحا ریحانی یکی از بهایان شرکت کننده در برنامه درباره تأثیر برگزاری چنین نشست هایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران به دویچه وله میگوید: این یه شروع پروسه که ما بیرون از کشور شروع کنیم چطوری استراتژیک میتونیم کمک کنیم این تمای حقوق بشر بیشتر بشه و چطوری میتونیم تو کشورهای خودمون با پارلمنت و حکومت خودمون کار کنیم که بیشتر فشار بیاد که این تمای حقوق بشر جا بیفته. روح ریحانی معتقد است برای جامعه بهائیان خارج از ایران نه تنها موارد نقض حقوق بشر در مورد بهائیان، بلکه دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز مهم است. روح ریحانی: نقشش بوده که جامعه بهائی که ما مردم ایرانی هستیم در ایران کمک کنیم که به این مسائل حقوق بشر ما کمک کنیم که این بیشتر جا بیفته. سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. بعد گفتار ادبی خواهیم داشت. روز گذشته قول داده بودم که یک آهنگ تولد برای خانم ستاره مرادی پخش کنیم که روز گذشته تولدش بود. متاسفانه اینترنت ما کار نمی کنه طبق معمول و قول میدم که روز شنبه آینده این آهنگ تولد رو براشون پخش بکنم و تولدشون رو بهشون بار دیگر تبریک میگم. امیدوارم که همیشه در زندگی شاد، پیروز و تندرست باشن. به اتفاق چند لحظه دیگر گوش میدیم به گفتار ادبی این ساعت رادیو البرز. اگر می فشردم تنش چه جایی به از این، همین جاش بود. خوبه؟ دل خسته ام محو بالاش بود، دو چشمم به دو چشم شهلاش بود. تنیده ز سیما به لرزان ماه، یکی پرده بر چهره زیباش بود. دلم رشک می برد بر سایه ام، که افتاده آن لحظه در پاش بود. برآشفته چون ربت و نوع عشق به برگشتن چرخ دعواش بود. و از این مهر و ماهی که عاشق کش است، ز خشم درون گرم پرخاش بود. نه در دشت جز باد جنبنده بود، نه جنبنده در باد معواش بود. وگر بود جز ما و جز بانگ ما، همان مرغ شب بود و آواش بود. در آن دورها کوه در زیر برف، به خواب گران گواراش بود. نگاهی به شب کرد و لرزند شاخ، که از جنبش باد قوقاش بود. بپرسید از من که در خون ما، مگر نطفه بوم و خفاش بود. به جز ما و جز بوم و خفاش کیست، کز آبادی و نور پرواش بود. دریغا که من هرچه دارم بیاد، همین کاسه بود و همین آش بود. زبانگش که آهنگ لرزنده داشت، مرا بود پیدا که سرماش بود. در آغوش اگر می فشردم تنش، چه جاهی به از این، همین جاش بود. مرا خنده آمد از آن پرسشی، که چون شهد شیرین زلبهاش بود. بدو گفتم ای محض گردون مبین، گناهی که خود ریشه از ماش بود. بدان هرچه پیش آیدت از بدی، که از آن دختر مست عیاش بود. براندم در آن روز از خیشتن، که عشقی چو خورشید و مه فاش بود. بخواندم در این شب به سودای عشق، که از اختران بیم و سوداش بود. فریبند شاگرد مکتب گریز، چه اندیشه زن استاد داناش بود. دریغ آن پری چهره که از بخت شوم، به سینه دل ناشکیباش بود. دریغ آن دو جادوی امروز بین، که چیزی که کم دید فرداش بود. مرا راند جای من آن را نشاند، که سگ شرمگین بود اگر جاش بود. ولی آن که از باج شاهان گریخ، به سر بال غولان صحراش بود. در اینجا به نرمی دهانم گرفت، به دستی که عمری تمناش بود. مرا گفت خندان زهی تنگ چشم، که سیریش نی گرچه دنجاش بود. تو را گرچه من گوهر از دست رفت، رسیدی بدانجا که دریاش بود. چه اندیشه می یابد از گوهری که بشکست و در دل گوهرهاش بود. وگر این گوهر بود دیگر کجا، حمیدی و طبع گوهرزاش بود. دو معشوق گمنام او بود و من، بنالیدم از دل که ای کاش بود، بنالیدم از دل که ای کاش بود. سلام، با سروده ای از زنده یاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه، برنامه امروز یک شنبه 30 آبان ماه 1389 خورشیدی 21 نوامبر 2010 میلادی را آغاز کردیم که در ادامه در قسمت اول گفتار ادبی امروز به شرح حال وی پرداخته و تعدادی دیگر از سروده های زیبای او را خواهید شنید. همانطور که قبلا گفته شده، در آبان ماه تعدادی از بزرگان و نام‌آوران ادب و فرهنگ در سالهای مختلف درگذشته اند یا به دنیا آمده اند که می توان به تولد زنده یاد محمد تقی، ملک الشعرای بهار، و درگذشت شادروانان روح الله خالقی، سعید نفیسی، رهی معیری و استاد ابراهیم پور داوود اشاره کرد. امروز که آخرین روز آبان است، در قسمت دوم برنامه به شرح حال و خدمات مرحوم ابراهیم پور داوود، عضو فرهنگستان، اوستاشناس، مترجم اوستا و ایرانشناس معاصر اختصاص دارد که احتمالاً برخی از شنوندگان آشنای چندانی با آن زنده یاد ندارد. و همانطور که می دانید، هدف از این برنامه ضمن شناساندن چهره های ادب و فرهنگ کشور عزیزمان ایران، بزرگداشت یاد و خاطره آنها، قدردانی از زحمات و کوشش ها آنان در راه اطلاع فرهنگ ایران زمین است. مثل همیشه منتظر پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما شنوندگان عزیز هستید. از برون آمد صدای باغبان، از برون آمد صدای باغبان، گفت کو ارباب، کارش داشتم. از درون گفتم که اینجایم بگو، از درون گفتم که اینجایم بگو، گفت هر جا هرچ باید کاشتم. گفتم آخر بود در گلهای تو ناز دل خواهی که گفتم داشتی؟ گفت در وا کن بیا بیرون ببین، هرگز این گلها که کشتم کاشتی؟ لحظه ای بر هر گلی کردم نگاه، زیر لب گفتم که پس آن ناز کو؟ باغبان بر شاخه ای انگوش زد، یعنی این ناز است، چشم باز کو؟ گفتم این را دیده بودم پیش از این، این کجا ناز است؟ این ناز شماست. گفتم این را دیده بودم پیش از این، این کجا ناز است؟ این ناز شماست. خشمگین شد، گفت جز این ناز نیست، یا اگر باشد به شیراز شماست. باغبان گر این سخن بی طعنه گفت، راستی را چشم جانش باز بود، کان گل نازی که دلخواه من است، یک گل ناز است و در شیراز بود. دکتر سید مهدی حمیدی شیرازی از شاعران معروف و چهره های درخشان در ادبیات در سالهای اخیر ایران است. وی در سال 1293 شمسی در شیراز به دنیا آمد و پدرش مرحوم سید محمد حسن ثقت الاعلام از بازرگانان معروف شیراز بود که در دوره های اول مجلس شورای ملی از شهر شیراز به نمایندگی مجلس شورا انتخاب شده بود. مادرش بانو سکینه آغازی یکی از زنان دانشمند و تربیت شده و اصیل بود که خود شاعره ای سخنسنج و ماهر به شمار می رفت. در حدود 90 سال قبل که فرهنگ ایران و مخصوصا تعلیم و تربیت دوشیزگان با مخالفت های زیاد و موانع بسیاری مواجه بود، در شیراز مدرسه ای به نام عفتیه تأسیس کرد که در حقیقت مادر تمام مدارس دخترانه در استان فارس محسوب می شود. دکتر حمیدی در دو سال و نیمی پدر خود را از دست داد و تربیتش به مادر محول شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه شعاعیه و دوره دبیرستان را در دبیرستان سلطانی شیراز به پایان رساند و در سال 1313 در 20 سالگی برای ادامه تحصیل به تهران آمده و به دانشسرای عالی داخل شد. در سال 1316 در رشته ادبیات فارسی به اخذ لیسانس نائل شد و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. آنگاه برای خدمت سربازی به دانشکده افسری وارد و بعد از یک سال با درجه ستوان دومی به شیراز بازگشت و در مدارس شیراز به تدریس ادبیات مشغول شد. در دوران معلمی به یکی از دانش آموزان خود دل باخت و غزل معروف گر تو شاه دخترانی من خدای شاعرانم را سرود، که نام حمیدی را بر سر زبان ها انداخت. این عشق و دلدادگی که به ناکامی منجر گردید باعث به وجود آمدن کتاب هایی همچون عشق در به در و عشق معشوق شد که از اولین آثار اوست و کتاب های پس از یک سال و سبکسری های قلم نیز بعد از آن منتشر شد. زنده یاد مهدی حمیدی در سال 1325 از دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی موفق به اخذ دکترا شد و در رشته الهیات به تدریس مشغول گردید. پرندگان رقص کنان آمدن، صبح به روی پر ایشان دمید، تیرگی شام به آهستگی زیر پر و بال سحر آرمید، جنبید از جای نسیمی به ناز، گیسوی بید از وزشی تاب خورد، مهر دمید از برکه ناشتا، آنچه که وامان ز مهتاب خورد، چهره افسونگر زیبای ما زرد شد و زردی کمرنگ شد، خاموش آهسته در آن دور دست ناله جانکاه شباهنگ شد، جوجه به نالید و کبوتر پرید، بال زنان روی به صحرا گذاشت، یاد من آورد که آن مرغ نیز رفت و مرا اینجا تنها گذاشت. مهدی حمیدی اولین مجموعه شعرش را در سال 1321 با عنوان از یاد رفته منتشر کرد که تماماً غزل بود. وی که با نیما یوشیج و شعر نو مخالفت داشت، در آخر سال 1321 دفتر شعر دومش را به نام عصیان به دست چاپ سپرد و در سال 24 قصیده مصاحبه با نیما پیشوای نوپردازان را منتشر کرد که باعث مخالفت‌های زیادی از طرف طرفداران نمایوشیج و شعر نو گردید، که میتوان به شعری که احمد شاملو زنده یاد شاعر نوپرداز در جواب او چنین نوشت: من روزی این سلطان بی تاج و تخت ادبیات فارسی را بدار در با شعر نو بدار خواهم کشید. حمیدی در حوزه ترجمه نیز گاه گاهی کار می کرد و قطعه زمزمه بهشت، مجموعه شعری از کنستانتین دینالد و رمان ما و شش پنی از سومر اسموام را ترجمه کرد و همچنین بعد از انقلاب کتاب‌های شعر در اصل قاجار و فنون شعر و کالبدهای پولادین آن را منتشر نمود و همچنین سه جلد کتاب دریای گوهر که تعدادی از مجموعه بهترین شاعران نویسندگان جهان بود و قبلا ترجمه و منتشر کرده بود دوباره چاپ کرد. دکتر مهدی حمیدی در تیر ماه 1365 چشم از جهان فرو بست و در حافظه شیراز در کنار خواجه شمس الدین محمد به خاک سپرده شد، جایی که علاوه بر او شاعران و نویسندگان و هنرمندان همچون زنده یاد دکتر لطف‌علی صورتگر، دکتر محمد علی مژده، استاد دیرین استاد خط و همچنین استاد سید نورالدین رضوی سروستانی در آنجا به خاک سپرده شدند. حمیدی از نظر شعر به سبک کهن و خراسانی تمایل داشته و بیشتر از ناصر خسرو پیروی می کرده است، با این تفاوت که در شعر او کلمات مشکل و پیچیدگی های شعر ناصر خسرو نیست. مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی درباره حمیدی می گوید: شاعری سریع التأثیر و آتشین مزاج، نستوه و با واکنش های روحی شدید در برابر هرچه بر او می گذرد، از عشق و دوستی و محبت یا بیوفایی و مخالفت گرفته تا موضوعات اجتماعی. این حالات و تجربه ها در شعرهای متنوع او جلوه‌گر است، به علاوه آنچرا نیز در بیان احوال درونی انسان و مسائل و مصائب بشری سروده رنگ حکمت و اندیشه ورزی دارد. آثاری دارد بی‌نظیر مانند در امواج سند که در ادامه قسمتی از آن را برایتان خواهم خواند. حمیدی غیر از قالب‌های قصیده، غزل و قطعه، شاعری است مانند فریدون توللی که به دو بیتی‌های پیوسته علاقه داشته و شاهکاری دارد به نام در امواج سند که در آن خاطره شکوهمند دلاوری‌های جلال الدین خوارزمشاه در برابر سپاهیان مغول را به زبانی روشن و پر احساس تصویر کرده است. از آثار مهدی حمیدی میتوان به شکوفه ها، پس از یک سال، اشک معشوق، سالهای سیاه، زمزمه بهشت، طلسم شکسته و ده فرمان اشاره کرد و همچنین از نوشته هایش سبکسری های قلم، عشق در به در، شاعر در آسمان، فرشتگان زمین، عروض حمیدی و دریای گوهر و بهشت سخن و همچنین شاهکارهای فردوسی. اکنون قسمتی از در امواج سند مهدی حمیدی را که در بیانگر مبارزه جلال الدین محمد خوارزمشاه با سپاهیان مغول و هنگام عبور از رود سند است را برایتان میخوانم: به مغرب سینمالان قرص خورشید نهان میگشت پشت کوه ساران، فرو پاشید گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزه داران. زهر سو بر سواری قلت می خورد، تن سنگین اسبی تیر خورده به زیر باره می نالید از درد، سوار زخمدار نیم مرده. زبرق تیغ می افتاد در دشت، پیاپی دست ها دور از سپرها. ز سم اسب می چرخید بر خاک، به سان گوی خونالود سرها. به خوناب شفق در دامن شام، به خون آلوده ایران کهن دید. در آن دریای خون در قرص خورشید، غروب آفتاب خیشتن دید. به پشت پرده شب، به پشت پرده شب دید پنهان زنی چون آفتاب عالم افروز، اسیر دست غولان گشته فردا، چون مهرآید برون از پرده روز. چه اندیشید آن دم کس ندانست، چه مژگانش به خون دیده تر شد. چه آتش در سپاه دشمن افتاد، ز آتش هم کمی سوزنده تر شد. این دو به این چهار پاره ها بسیار طولانی است. به قسمت آخر آن میرسیم که وقتی که چنگیز مغول شجاعت و از خود گذشتگی جلال الدین را میبیند، چنین میگوید و این چیزی است که دشمن در مورد محمد جلال الدین محمد خوارزمشاه اظهار نظر میکند. به فرزندان و یاران گفت چنگیز، که گر فرزند باید باید انسان. بلی آنان که از این پیش بودند، چون این بستند راه ترک و تازی. از آن این داستان گفتم که امروز، بدانی قدر و بر هیچش نبازی. به پاس هر وجب خاکی از این ملک، به پاس هر وجب خاکی از این ملک. چه بسیار است آن سرها که رفته، زمستی بر سر هر قطع از این خاک. خدا داند چه افسرها که رفته، خدا داند چه افسرها که رفته. چون روی زیبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم. شب من تنها نشیند به موجی، برد گوشی دور و تنها بمیرم. چندان برانم که مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا گیرم که با من نکردم ندیدم که گویی سهرا بمیرم که روزی ز آغوش دریا برامد شبیهم در آغوش دریا بمیرم شبیهم در آغوش دریا بمیرم من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که گویی به صحرا بمیرم چه روزی ز آغوش دریا برامد شبیهم در آغوش دریا بمیرم شبیهم در آغوش دریا بمیرم تو دریای من بودی آغوش با کن که میخواهد این بوی زیبا بمیرد تو دریای من بودی آغوش با کن که میخواهد این بوی زیبا زنده یاد ابراهیم پور داوود، ایران شناس، روزنامه نگار، نخستین مترجم فارسی اوستا و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی در 20 بهمن 1264 یعنی 125 سال پیش در رشت در محله سبز میدان به دنیا آمد. در 5 یا 6 سالگی به مکتب میرزا محمد علی رفت و سپس تحصیلات مقدماتی فارسی و عربی را در مدرسه حاجی حسن رشت به مدیریت مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی ادامه داد و مدتی در مدرسه حاج میرزا حسن هنگامی که در لباس طلبگی درس می آموخت به شعرگویی و مرثیه می پرداخت که دوستانش به وی تخلص لسان داده بودند. در سن 20 سالگی همراه برادر و همچنین استادش عبدالرحیم خلخالی به تهران رفت و به آموختن طب قدیم پرداخت و از محمد حسین خان سلطان الفلاسفه بهره بسیار بود. مرحوم عبدالرحیم خلخالی کسی است که بعدها به عنوان صاحب کتابخانه معروفی در تهران به نشر و چاپ بسیاری از متون و کتاب‌های ادبیات فارسی و شعر و دیگر مطالب هنری و فرهنگی اقدام کرد. هنگامی که 23 سال داشت، یعنی در سال 1287 شمسی، 3 سال پس از انقلاب مشروطه، از راه قم عراق و کرمانشاه و بغداد به لبنان رفت و در مدرسه لویک به زبان فرانسوی و تحصیل ادبیات فرانسه پرداخت و همانجا نام پور داوود را بر خود نهاد، چون نام پدرش داوود بود ولی برادرانش نامهای خانوادگی داوودزاده و داوودی را انتخاب کردند. پس از 2.5 سال اقامت در بیروت به رشت برگشت و در سال 1289 راهی فرانسه شد و در آنجا بود که با مرحوم سید محمد علی جمالزاده آشنا گردید و برای دومین بار پس از یک بازگشت کوتاه به ایران دوباره به فرانسه رفت و در دبیرستان شهر بوه نام نویسی و خود را برای ورود به دانشکده حقوق آماده کرد. وی توانست در دانشگاه پاریس در رشته حقوق پذیرفته شود و از آنجا مدرک خود را دریافت کند. در سال 1293 خورشیدی با یاری مرحوم علامه محمد قزوینی نشریه ایران شهر را منتشر ساخت که پس از انتشار 3 شماره آن به مناسبت آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 تعطیل شد. وی 6 ماه اول جنگ را در پاریس به سر برد ولی چون جوانی میهندوست بود و از انگلیس و روسیه هم دل پرخونی داشت، برای تبلیغات آلمانی ها بران شد که پاریس را ترک کند و در سال 1333 قمری، یعنی سال 1294 خورشیدی، 100 سال پیش، 105 سال قبل، به بغداد رفت و به مدت 9 ماه با یاری محمد علی جمالزاده روزنامه رستاخیز را منتشر کرد. پس از آنکه انگلیسی ها عراق را فتح کردند، پور داوود به کرمانشاه رفت و در آن شهر به دست روس‌ها افتاد و به بغداد دوباره بازگشت و در آن هنگام نیز ترکان عثمانی از انتشار روزنامه رستخیز جلوگیری کردند. بنابر این وی از راه حلب به استانبول و چون از خروج ممانعت کردند، بعد از مدتی به قصد سوئیس از راه بالکان به برلین رفت. در سال 1295 در دانشگاه برلین به ادامه تحصیل در رشته حقوق پرداخت و در آنجا بود که با مرحوم سید حسن تقی‌زاده آشنا شد. چون پس از قضیه محمد علی شاه قاجار و استبداد صغیر، سید حسن تقی‌زاده به اروپا تبعید شده بود و در آنجا زندگی می‌کرد. وی با حسن تقی‌زاده در نشر مجله کاوه به همکاری پرداخت و با محمد قزوینی و آشنایی با خاورشناسان آلمانی از جمله یوزف مارکوارد تأثیری ژرف بر اندیشه او نهاد و او که قبلا به تحقیق درباره ایران باستان علاقمند بود، بیش از این علاقمندی او بیشتر شد و بنابر این تا آخر عمر در این رشته قدم نهاد و آثاری گرانقدر را به وجود آورد. وی در سال 1299 با یک آلمانی ازدواج کرد و اولین دختر و یگان فرزندش پوراندخت در سال 1301 به دنیا آمد و کتاب شعر او مجموعه اشعارش به نام پوراندخت نامه معروف است. وی پس از بازگشت به ایران در سال 1304 به دعوت پارسیان، یعنی زردشتیان هند، به هندوستان رفت و به انتشار بخشی از ادبیات مزدیسنا و گزارش اوستا پرداخت و چند سخنرانی درباره تمدن ایران باستان از جمله شرح آتش بهرام، پیشوایان دین مزدی سنا، تقویم و فرقه های دین مزدی سنا، زبان فارسی، دروغ و ایران قدیم و نو ایراد کرد. مرحوم پوردابود در سال 1310 به درخواست رابیندرانات تاگور، فیلسوف هندی، از سوی دولت ایران برای آموزش فرهنگ ایران باستان به هند رفت و در دانشگاه‌های آنجا به تدریس پرداخت. وقتی در هفتمین کنگره شرقی هند در سال 1312 عضویت یافت، خطابه‌ای با عنوان مراجعاتی درباره بودا در تاریخ ادبیات ایران به زبان انگلیسی ایراد کرد. زردشتیان هند بسیار به او ارادت داشتند، تا جایی که به هنگام مراسم مذهبی مزدی سنا که به جز زردشتیان فرد دیگری را به آن راه نمی دهند، از پور داوود دعوت کردند و او پس از خاورشناس آمریکایی جکسون و خاورشناس آلمانی هاوگ و بانوی خاورشناس فرانسوی منان، چهارمین غیر زردشتی بود که تا آن روز به چنان مراسمی دعوت می شد. وی در سال 1312 از بمبئی به آلمان رفت و به ترجمه و گزارش اوستا پرداخت و بالاخره پس از بازگشت به ایران در سال 1316 در دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. پور داوود به مناسبت مقام و مرتبه علمی که داشت، بارها به عنوان نماینده دانشگاه تهران به بسیاری از کنگره ها دعوت شد. وی همچنین یک بار در سال 1339 به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران به همراه زنده‌یادان سعید نفیسی، محمد معین و مجتبی مینوی در 25مین کنگره خاورشناسان که در مسکو تشکیل شده بود شرکت جست. پور داوود که در سال 1342 از دانشگاه تهران بازنشسته گردید، بالاخره در بامداد 26 آبان 1347 درگذشت و با تشریفات بسیار در رشت در آرامگاه خانوادگی خود به خاک سپرده شد. باید گفته شود که قبل از انقلاب و پس از انقلاب کسانی بر او خورده می گرفتند که او زرتشتی شده است، ولی هنگامی که درگذشت یکی از موبدان زردشتی چنین عنوان کرد که بارها و بارها از او خواستیم که قبول کند که در شیراز، یزد و یا کرمان آرامگاهی برای او بسازیم و او در آنجا به خاک سپرده شود، ولی او دائما مخالفت می کرد و می گفت که من یک مسلمان ایرانی هستم و بالاخره در کنار پدر و خانواده خود در رشت در محله سبز میدان به خاک سپرده شد. البته در مورد آثار و کارهای مرحوم پور داوود مطالب زیاد است، ولی امروز به پور داوود به عنوان شاعر نگاهی می افکنیم. پور داوود از همان کودکی شعرهایی می سرود و هنگامی هم که در رشت بود در رشت نوحه هایی برای دسته های سیزنزنی می خواند. او همچنین کتابی به نام پوراندخت نامه دارد که شامل قصائد، غزلیات، مصمت‌ها و ترجیح بندهای اوست و همچنین سروده پور داوود در گزارش خرده اوستا دکتر دعوستا که در مهر 1310 با صدای مرحوم بدیع زاده پر شده، در آموزشگاه های هند هنوز خوانده می شود که مطلع آن چنین است: بامداد شد بانگ زد خروس، از سرای شهر بر زدند کوس، چرخ شست نک روی آبنوس، موبدا تو هم خیز و رو روی شو. اکنون برای نمونه، همانطور که گفتم، پور داوود از نظر سیاسی مخالف پادشاهی قاجار بود و دو سروده دارد که بسیار بسیار معروف است. یکی وقتی که سلسله قاجار از بین رفت و یکی وقتی که احمد شاه به سلطنت رسید و تاجگذاری کرد. اکنون برای نمونه سروده ای را که در مورد روزگار به پایان رسیدن روزگار طایفه قاجار سروده است را برایتان می‌خوانم. از پیک نوید آمد هان گوش فرادار، چهمت شه ایران شده از تخت نگونسار، اورنگ شهی پاک شد از دیو تبهکار، و از راهزن و ترکمن و دوده قاجار، زین مژده به درگاه خداوند سپاس آر، چرخزلت آن ننگ برستیم دگر بار. بودیم به ننگندر سالی 150، پیوسته به اندوه و به رنج و به تب و آه، بیچاره و درمانده و دست از همه کوتاه، بد بسته به هر سو که رفتیم به ما راه، بیگانه به ما چیره شد و جشت شهنشاه، بنشست به تخت جم قارتگر تاتار. از خسرو بیگانه جز این بار نیاید، از خسرو بیگانه جز این یا بار نیاید، از کژدم از مار جز آزار نیاید، از راهزن و دزد دگر کار نیاید، زور و هنر شیر ز کفتار نیاید، داد و فر پرویز ز قاجار نیاید، از شاخه گل گل بری و خار دهد خار. زین سلسله یک پادشاه دادگری کو، نام‌آور و فرزانه و مرد هنری کو، در کشور غارت زدگان سیم و زری کو، توپ و سپه و جوشن و خود و سپری کو، خشکیده و تفتیده زمین برگ و بری کو، کو کشته و کو خرمن و کو گندم و انبار. وی همچنین در مراسم تاجگذاری احمدشاه که در سال 1293 به انجام رسید چنین گوید: خاک به سر کن ز بهر تاجگذاری، بایدت امروز شور و شیون و زاری، دولت ساسان گذشت و چرخ نهد تاج، بر سر هر ترکمان و ترک و تتاری، تاج همان است لیک مرد همان نیست، آن که تواند نمود افسرداری، دانی این شاه داریوش نگردد، تاج کیانی وراست زحمت و باری، چشم امیدی به خاندان قجر نیست، می ندهد شورزار بار بهاری، بار خدایا روا مدار که بر ما آید زین ناخدای پستی و خاری. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به خدا می سپاریم. سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. کشتی به پیری مرا خواهد بگذاشتی. مرا کاش هرگز نپروردی یا چو پرورده بودی نیازاردی یا نه امید دنیا نه اقباب دست زهر دار سیده به جانم شکست یا نیاورد جزم.